राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 2 दिसंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवरीदात पीतांबराधरुणबिंबलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण बोलो क्या तुम्हें देखो एक बात बताओ अपने को तो ये दिखता है कि हम परमात्मा से अलग हैं परमात्मा को प्राप्त करना है ऐसा अनुभव होता है ये बात है नहीं। परमात्मा से तो हम हैं परमात्मा तो हमारे हैं संसार हमारा नहीं है हम संसार ये नहीं है ये बात सही है। मानो हमारा देवता संसार ये है ये संसार हमारा है और भगवान का होना है यह बात नहीं है। मूल में परमात्मा का हम है परमात्मा हमारे हैं संसार हमारा नहीं है वो नहीं है तो छोड़ना है जो हमारा नहीं है उसको छोड़ना है जो हमारा है उसको स्वीकार करना है बात है ये। इसमें शंका भी बोलो इसमें शंका शंका उठती हो तर्क उठती हो बोलो हम वास्तव में संसार के हैं कि भगवान के हैं जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी सब जीव अविनाशी है जीव मेरा अंश है अविनाशी है चेतन है अमल है सह सूरसी है ये बिहार काम आने से है छोड़ना है। हमने जो गलती की है उस गलती का त्याग कर रहा है चीज तो है जी महाराज गलती को आप अपनी मान ले ठीक रहे मानो परमात्मा को प्राप्त करना है इस संसार को प्राप्त है नहीं है। इनमें शंका जो बोलो संदेह हो बोलो नहीं तो मानो दो बात है चाहे स्वीकार करो चाहे शंका करो भगवान का और अपना संबंध नहीं मिटेगा नहीं मिटेगा नहीं मिटेगा कभी मिटेगा ही नहीं कैसे मिट जाएगा जो है वो कैसे मिट जाएगा ना सो तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्ता सत का भाव होता नहीं असत का भाव नहीं होता असत का भाव कैसे हो जाएगा असत का भाव कैसे हो जाएगा सच्ची बात यह है एकदम पक्की बात यह है सिद्धांत की बात यह है मूल बात यह है श्रेष्ठ बात यह है, आखिरी बात यह है कि भगवान के हम है, हमारे भगवान है। ये बात मिटेगी नहीं कभी, और संसार और शरीर का संबंध कभी टिकेगा ही नहीं। क्या आप शरीर के साथ संबंध रख लगे? रहने तो बचपन के साथ संबंध था, आज बचपन के साथ संबंध है क्या? फिर जमाने के संबंध, फिर बुढ़ा का संबंध, रोगी का संबंध, निरोगी का संबंध खत्म हो जाएगा, फिर बड़ा बड़े संबंध। शरीर और संसार का संबंध कभी टिकता नहीं है, ये है नहीं कि टिकेगा, और परमात्मा संबंध है ये कैसे मिटेगा? जो है वास्तव में वो कैसे मिटेगी? सत्य बात है, ना भाव भी देते सतह, सतह अभाव न भी देते, सद वस्तु का अभाव नहीं होता, ना भाव भी देते सतह, सतह अभाव न भी देते, ना सुख भी देते भाव, अर्थ का भाव कैसे हो जाएगा? अर्थ की सत्ता ही नहीं है वो सत, वो ठीक है कैसे? क्या संसार ठीक है? संसार आज से 100 वर्ष पहले ये कोई नहीं रहा, 100 वर्ष के बाद कोई नहीं रहेगा। सच्ची है झूठी बताओ एकदम। आप पहले भी थे, अब भी है, वगैरह ही रहेंगे। भगवान पहले से आया, पहला हमारे भगवान है, ये पहले से है। तो भगवान की प्राप्ति हमारी है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, ये बात है, ये नई बात नहीं है। मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है, होती है उदास हो जाती, जो पैदा होती है नष्ट होती है, वो सच्ची नहीं होती, आती है जाती है सच्ची नहीं होती, और पहले नहीं होती पीछे होती है वो नहीं होती, और संयोग होता है वियोग होता है वो चीज अपनी नहीं होती। संसार का शरीर का संयोग और वियोग है ये अपना नहीं है, परमात्मा का संयोग और वियोग नहीं है, वो अदम मारे मरे तो रहेंगे, दर्ग में जाए तो रहेंगे, 84 लाख जोड़ी में जाएंगे तो ही भगवान का संबंध रहेगा, वो बटेगा नहीं, और संसार सो टिकेगा नहीं। बात ये खास खास बात ये, संसार का संबंध टिकेगा नहीं, भगवान का संबंध मिटेगा नहीं। जो टिकेगा नहीं उसको टिकना ही ना चाहते, यही गलती है। जो मिटेगा नहीं उसको संजोड़ना चाहते हैं, ये गलती है। जो समझ मिटेगा ही नहीं कभी है उसको जोड़ना चाहते हैं, जो टिकता ही नहीं टिकेगा ही नहीं उसको जोड़ना चाहते हो, और जो है उसको चाहते नहीं, वो है संबंध। अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। संसार और शरीर ये अपने नहीं है, ये परमात्मा आत्मा अपना है, ये बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एकदम रहने की बात है, नित्य बात है, अनित्य नहीं है, सदा रहेंगे। और शरीर रहेगा नहीं, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, जैसे बचपन नहीं रहेगा, पर सामान्य बात है, बचपन नहीं रहेगा तो जवानी रहेगी, जवान नहीं रहेगी तो वृद्धावस्था रहेगी, वृद्धावस्था नहीं रहेगी तो रोगी अवस्था रहेगी, रोगी अवस्था नहीं तो निरोगी अवस्था रहेगी, ये रहने वाले है ही नहीं। जाने वाले को छोड़ना है, रहने वाले को रखना है, तेरी तेरी काम है। इसमें संत और महात्मा और भगवान सब सहायक, सब सहायक है। सच्ची बात के लिए, झूठी के लिए कोई सहायक नहीं है। आप अपने में कहते हो हमारा नहीं, संसार सही हमारा नहीं है, भगवान हमारा है। प्रिहाय कामान या सम्मान का कामना त्याग करने पर पैदा की है। जन्मते हुए बच्चे को माँ है ये बाप है पता ही नहीं, सीखा हुआ है। पीछे सीखा दीदी हमारे कुटुंब में हमारी जाति है, हमारा देश है, हमारा मैदान छूट जाएगा। पक्का किया आजकल हजार दिन पक गया मिट जाएगा। ठीक है नहीं, सच्ची बात को जान लो तो निहाल हो जाओगे और ज्यादा। हरदम बसर रहेगा तुम्हारा, हम रहेगा शांति रहेगी। एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की पक्की बात है। भगवान हमारे, भगवान हमारे, हम भगवान के, ईश्वर ही होना सही। आप नहीं समझ पाते मान लो इस बात को, बात ये सच्ची है। सच्ची बात को मान लो, सच्ची निकलेगी अंत में। कच्ची बात को छोड़ दो, कच्ची टिकेगी अंत में, नष्ट नहीं होगा। कच्ची तो टिकेगी नहीं, सच्ची मिटेगी नहीं। बोलो शंका तो बोलो। भगवान से प्रार्थना कर दो, चलते फिरते उठते हरदम हे नाथ ये मेरी भूल मिट जाए, भूल मिट जाए। ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया क्या, अज्ञान मिट गया, भूल मिट गई। भूल तो मिटने वाली होती है, भूल टिकने वाली होती है। ऊपर आ जाओ बोलो। संसार के साथ जो संबंध है उसको कैसे छोड़े? परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा। संसार के साथ संबंध रख सकते हो? संसार के साथ में संबंध रख सकते हो क्या? नहीं। तुम्हें छोड़े गया? छोड़ता भी नहीं, छोड़ता भी नहीं। पर कैसे बोल रहे हैं, संबंध रख सकते हो क्या? संबंध रखते हैं लेकिन छोड़ जाता है। सही तो बात चाहते हो आप, लेकिन संबंध हो ना, संबंध छोड़े कैसे भी बढ़िया करके। आप तो कहते छूट जाता है, अपना भी तो स्वीकार कर रहे हो। छूट गई है, छूट जाता है जब शरीर छोड़ जाएगा। आप कृपा करो मान लो। नहीं मान लिया, सब बात सही है, बिल्कुल पक्की बात है, सच्ची बात है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। संसार छूटता नहीं जल्दी से, उसके बारे में बताओ। छूटता नहीं है, नहीं है, छूटता है। आप सुनते हो, माँ के बिना रोता है बालक, माँ के बिना रहता नहीं। ब्याह होने के बाद माँ बुरी लगती है, छूट गया, छूट गया, छूट गया। नहीं, माँ के बिना बालक रहता नहीं। माँ स्वाति नहीं, सच है। सदा सही है, रहेगा छा जाएगा। सच्ची बात को स्वीकार कर दो, सच्ची बात को स्वीकार कर दो। आप सच्ची बात को स्वीकार कर दो, बैठ जाओ बैठ जाओ। सच्ची बात को स्वीकार कर लो, कह रहा हूँ क्या नई बात कही, सच्ची बात स्वीकार कर लो, काम खत्म हो जाओ। सब छूटेगा, सब संग छूटेगा, संसार के संसार संग छूटेगा ही, निश्चित बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, अखंड सिद्धांत है, पक्की बात। भगवान का समान छूटेगा ही नहीं, एक कर दो दोनों जाएगा, एक कर दो दोनों जाएगा। दोनों में से एक करना दोनों जाएंगे। पक्की बात है एकदम, सच्ची बात है उसको पकड़ लो। अब सच्ची बात है अब स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या याद, क्या स्वीकार करोगे, क्या स्वीकार करोगे बताओ। झूठी बात मानोगे, फिर सच्ची को सब मानो चाहे झूठी मानो, आप करोगे क्या, आपका कर्तव्य क्या है, सच्ची बात को मानना है। संसार और शरीर किसी के साथ रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, ये भगवान के साथ संबंध छूटा नहीं, छूटता नहीं, छूटा नहीं, छूटेगा नहीं, छूट सकता नहीं, रहेगा। आप केवल सच्ची बात को स्वीकार कर लो, कच्ची बात को छोड़ दो। नहीं छूटे तो भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज हमारा छूटता नहीं, ए ना आते ना छूटे, छूट जाएगा। नहीं छोड़ सकते तो प्रार्थना कर दो, सच्ची तो सच्ची रहेगी, हमारे छूटता नहीं, ए ना तो मैं छूटता नहीं, हे भगवान चिंता लग जा मैं छूटता नहीं, क्या कहूँ छूटता नहीं, हे ना छूटता नहीं, छूट जाएगा। केवल इच्छा कर लो, केवल इच्छा कर लो, छूट जाएगा। उपाय छूट जाएगा, सत्य सो सच्ची रहेगी, कच्ची कच्ची रहेगी। संबंध रह तो सकते नहीं, शरीर के संसार के साथ संबंध रख सकते हो तो रख सकते ही नहीं, तो छोड़ दो, क्या छूटता नहीं तो भगवान से कहो रो, हे नाथ मेरे छूटता नहीं, हे नाथ छूटता नहीं, हरदम छूट जाएगा। आठ मोर हरदम यही छूटता नहीं, छूटता नहीं, छूट जाएगा। करके देखो, करके देख लो, करके देखो, छूट जाएगा। क्योंकि जो झूठी बात है करे टिकेगी, बात तो सच्ची है टिकेगी, झूठी टिकेगी नहीं, एकदम सच्ची बात है। एकदम पक्की बात है, एक ही बात है, झूठी बात हो छोड़ो, छूट नहीं तो हे ना छूटते नहीं, हे ना छूटते नहीं, पहले छूटते नहीं, हे ना छूटते नहीं, रो को रे भगवान से कहो छूट जाएंगे, कर गए चिंता लग जाए छूट ही जाए, छूट मेरे छोड़ देने बता मेरे छोड़ बोलो शिव क्या क्या बाधा है बता, हे नाथ मेरे छोड़ देने, समझता हूँ रहेगा ही, फिर मैं छूटते नहीं भगवान से को। कहते ही रहो, रोते ही रहो, कहते ही रहो, आठ पर नहीं रहेगा। आप छोड़ता चाहते ही नहीं, हम कैसे छूटे? सच्ची बात हुआ आप लग गए, सच्ची चाहते ही नहीं, कैसे हो? पर जबरदस्ती कहां तक हुआ? सच्ची बात सही, सच्ची बात सही निकले गई। एकदम ठीक बात है, एकदम केवल बनावटी है, केवल बनावटी है। टिकेगा नहीं, उसे फायदा नहीं हुआ, छोड़ दो फायदा हो जाएगा, छूट जाएगा फायदा नहीं हुआ, छूट जाएगी तो छोड़ दो फायदा हो जाएगा। बोलो कितनी बड़ी बात है, छूट जाएगा, जरूर छूट जाएगा, पर फायदा नहीं होगा, छोड़ दोगे फायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, बांध लाभ होगा, छूटेगा सही। अरे छूट जाएगा उसे छोड़ना है, और छूटता ही नहीं उसको रखना है, यही बात है, तो छूटेगा ही। बालक बने में आप बालक थे, आप कहते हो मैं बालक हूं, ये तो छूट गया, छूटने से फायदा नहीं हुआ, छोड़ने से फायदा होगा, छूटने से फायदा नहीं होगा, अरे छोड़ने से फायदा होगा ही, पक्की बात है, करके देख लो, करके देखो, जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है, कैंसर मात्र एकदम पक्की बात है। पर आप छोड़ना चाहते हैं ना, हम उसे छोड़ा है, आप चाहते ही नहीं है, वो उसके उपाय सच्ची बात को रखना चाहते हैं, भगवान से मांगो, रोग हरदम चाहना रखो, हरदम हरदम हरदम ठीक हो जाएगा, हो ही जाएगा, संदेह नहीं। एकदम संदेह पक्की बात है, एकदम पक्की बात है। क्योंकि संबंध तो छूटेगा, छूट रहा है, बालक बना कहा संबंध है, छूट गया ऐसे भी छूट जाएगा, छूट जाएगा तो फायदा नहीं हुआ, छोड़ दो फायदा, छूट जाएगा उसको छोड़ दो फायदा हो जाएगा, कितनी पक्की बात है। छूटेगा रहेगा नहीं, पक्की बात है। अब इस बात की चिंता लेकर के कीर्तन करो, कीर्तन में यही बात को भीतर से कहना, छूटता नहीं मेरा, छूट जाए हे नादी, छूट जाए हे नाद, छूट जाए और भगवान सदम संबंध हो जाए, एक बात भगवान का संबंध हो जाए, हो जाएगा। सच्ची बात का पता लग गया, अब सच्ची बात अपने ये काम कम नहीं हुआ है। सच्ची बात का पता लग जाना ये बात भी बहुत दुर्लभ है और सुलभ हो गई है। इस बात का पता नहीं लोगों, पता नहीं है, बातों को पता नहीं है, ये अपना पता लग गया।